राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 21 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्वाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आगे मैंने भगवान की पूजा का घर बना रखा है, उसमें मेरे पुरुषों के फोटो भी रख रखे हैं, तो उनको मैं चंदन छिड़कता हूँ, उसमें कोई दोष है क्या? पूजा भगवान ने करो, भगवान का प्रसाद रूप तेरे, भगवान का प्रसाद तेरे। एक भाई कहता है कि आपने कल कहा जनेऊ में द्विजों का अधिकार है, जनेऊ में द्विज जाति का अधिकार है, मैं जाट हूँ तो मुझे गीता पढ़ने का अधिकार है कि नहीं? दोनों बातें आती है, हम तो अधिकार मानते हैं, कोई नहीं मानते। आपने कहा विश्राम में भजन जप ध्यान ये जरूरी है क्या विश्राम करने आने के लिए? हाँ, ये पहले ये करने से ही कुछ नहीं करना आएगा। जब ध्यान की तरह सत्संग स्वाध्याय ये करने से करना आ जाएगा, फिर नकरना आ जाएगा, अंत में नकरना है। असाधन आप कहते हैं जड़ में है, असाधन जितने भी हैं वो जड़ में है। हाँ। तो इनका जड़ में मानने से असाधन छूट जाएंगे क्या? हाँ, जड़ तो अगर मानते हैं छूट जाए तो छूट जाएगा। सारी क्रिया प्रकृति में हो रही है, तो ये प्रकृति में हो रही है, ये विवेक जब करते हैं, विवेक भी तो प्रकृति में ही हो रहा है। विवेक जो है, विवेक जिससे हम ये समझते हैं कि प्रकृति में हो रही है, ये भी तो प्रकृति में ही है। नहीं, विवेक के दो भाग, विवेक के दो भाग होते हैं, एक सत और एक असत, उसमें असत का त्याग और सत का ग्रहण, विवेक हमारे उसमें श्रद्धा हमारे बढ़िया है, प्रकृति का त्याग है और परमात्मा ग्रहण है। विवेक विवेक दो बात होती, कार्य है विवेक से जड़ का त्याग दिया, वह त्याज्य वस्तु जड़ की सत्ता रहती बहुत देर तक, वह साधन को बढ़िया निर्णय देती। इस बार श्रद्धा भक्ति से सब भगवान ही है, ये श्रद्धा करती, ये बड़ी बढ़िया साधन, सब भगवान है, भगवान है, भगवान भगवान भैया सच्चे हृदय से लग जाओ, सब ठीक होगा, सब संगा संग लगे रहो, हरिशन लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, हे नाथ आप भूलो नहीं, ये करते रहो, एक महाराज चार पांच बार कह दो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, बहुत बढ़िया होगा। भक्तों का चरित्र पढ़ो तो पढ़ते पढ़ते जहां अच्छा मालूम दे, ऐसे गदगद हो जाए, आंसू आ जाए, तो वहां फिर पुस्तक छोड़ दो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आप बोलू नहीं, हे प्रभु बोलू नहीं, जब तक ठीक रह करो, सूख जाए आंसू दिया हुए फिर ऊपर से पीछे से बोलो वहां आते हो जाए तो उसे जोड़ो। ये अटकल तो है, मैंने कई बार बताई है, आप करते हैं नहीं करते आप जाने में बता रहे हैं। चीज बढ़िया है, अच्छी है, लग जाओ भगवान में, नाम जप कीर्तन हे नाथ हे नाथ प्रार्थना, नाम जप कीर्तन और प्रार्थना तीन तरह से बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया, कृपा करो लग जाओ। बातें पूछ देते हैं, एक ने पूछा तो संत ने पूछा कि पहले किसी से पूछा था, पूछता क्या उत्तर दिया याद नहीं, तो यही मेरे से होगी, राग देशी से पूछते नहीं करते नहीं, जब तक बीते दिन लगन नहीं रहेगी तब तो ठीक नहीं होगा। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन का लगन से तनमन दीजिए खोए, असले लगन लग जाए। मैंने एक बात कही, भगवान को अपना मानो, बहुत बढ़िया बात है, और अपना कोई नहीं है ये साथ में हो जाओ तो बहुत ही बढ़िया है। सुनो और सुगंध, नाम जप करो प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, ये जो हम पीछे राम राम करते हैं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ बोलो नहीं राम राम राम, तो बीच में शब्द कहते हैं उनके अनुसार जीवन बनाओ, नकल कर देते हैं भाव नहीं कर रहे, भाव बढ़ाओ बहुत बढ़िया काम होगा, बहुत जल्दी होगा, बढ़िया हो, सच्चे हृदय से लग जाओ सब ठीक हो, लट जाओ एक बात पर सुन लो, आप गए हमारे काम धंधा घुसे नहीं है, जब सत्संग नहीं हो एकांत में दुष्ट बैठ जाओ, जंगल में चला जाओ, गंगा जी किनारे चला जाओ और पुकारो भगवान को पुकारो, अरे आप बंदे वाले जो करिए कूक पुकार, तो सब ठीक होगा, आप लग जाओ कृपा करो, सच्चा हृदय से लग जाओ, बहुत फायदा होगा, होगा ही होगा ही फायदा होगा ही, संदेह नहीं है, सच्चा हृदय से लग जाओ भाई, और लग गए बहुत अच्छा है, अभी मौका है, मौका समय है, समय चूक फिर का बचता नहीं, का बचा फिर झुका नहीं, हे नाथ पुकार, ढंग बहुत अच्छा है, मैं आता हूं अभी तो कई भाई कई बहना हुआ मिलते हैं, यहाँ सत्संग चल रहा है यहाँ बैठे ठीक नहीं है, बहुत से भाई बैठे थे भाई माया बैठे थे, अरे भाई सत्संग में जाओ, मानते नहीं, एक आप कृपा करो तो हमारे मन में ऐसी निगाह है ये मानते नहीं है, ऐसी कृपा करो, समझ में गुणिया ही बोला, आप जो बात कही समझ में गुणिया क्या कही, मैंने ये कहा आप ऐसी कृपा करो मेरे पर तो मेरे में ये बात नहीं आवे कि ये मानते नहीं है, आप कृपा करो मानो मान जाओ लग जाओ बात पूछ देंगे याद है उतनी याद है याद है। ये सच नहीं होता अखरनाथ मंद कर्म से न करने से करना अच्छा है असली काम नहीं होता असली हृदय से लग जाए राम राम राम राम राम राम लग जाए तो नाम में लग जाओ कीर्तन में जाओ पुस्तक पढ़ने में लग जाओ सत्संग सुनने में लग जाओ मुझ में जो लग गए वे ठीक है नहीं लगे वो लग जाए लग गए वे ठीक है नहीं लगे वो लग जाए सब लग जाओ सबको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती सबको बहुत सुगम बात है बड़ी परंतु करने से होगा भाई पर धन की बातें किए घर की भूख न जाए पर धन की बातें किए घर की भूख न जाए घर की भूत जद जावे तो धन हाथे आवे जो धन है वो अधिकपति है गुणपति है सब दिन करो कुछ अपने दे दिया मैं लगन लग जाए तो बड़ा ठीक हुआ एकदम ठीक हुआ संदेह नहीं है फायदा होगा ही निश्चित है गुण खड़ा एक भाव वस्तुओं का बेरा नहीं नगरी में ने न्याय हो रही बदल दिया जैसे लग जाओ भाई यह बात है जो लग गए हैं वो तो ठीक है नहीं लगे वो लग जाओ सब सब लग जाए सब सबको प्राप्ति हो सकती सबका कल्याण हो सकता है संदेह नहीं है सत्संग यहां चलता है वहां बैठे थे कमरे में बाहर वहां बैठे थे मैंने आश्चर्य आवा मैं आऊंगा मिल रहते हैं मैं मिल गया अरे खोटी होते हो सत्संग चलती है अच्छी समय बर्बाद मत करो सत्संग छोड़ो मत जो सत्संग नहीं छोड़ता उसको असली बातें मिलती है सत्संग जो बेपरवाह करता है उसको असली बातें नहीं मिलती मैंने देखा है असली बातें मिलती है तो छोड़ता नहीं मेरे कई बार ऐसा असर पड़ा है आज वो आदमी है मैंने देखा दिन आज उसके पास उसके काम की बात है रोजीना सत्संग करे उसको अच्छी बात मिलती है समझने बात है नहीं अरे कोई हो तुम्हारा काम सुनने का है उसी तरह सुनो आप और काम करो अपने खुद करो तो लाभ होगा ही नहीं सत्संग से लाभ जरूर होता है बहुत जगह इतिहास में कहते बातें नहीं मार्मिक बातें मिलती नहीं है परंतु आपने परवाह ही नहीं है हमें आश्चर्य होता है एक बात कही कि भगवान वो अपना मान लो माँ मानो बाप मानो भाई मानो मित्र मानो सूर्य मानो हृदय मानो भगवान मानो तो लाभ जरूर होगा भगवान हमारा है। जैसे बालक कहता माँ मेरी है, माँ मेरी, मारे मेरी माँ मानो, जो लग गए हैं वो उन्हें फायदा होता होगा। ऐसे फायदा सबको होता है, बहुत थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा। सच्चे हृदय से लग जाओ तो समय वही है, सत्संग वही है, समय वही है। सच्चे हृदय से लग जाओ तो बहुत फायदा होता है, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन जीवन बदल जाता है। खुद वो आश्चर्य है, ऐसे विलक्षण कैसे ही लग जाओ। और मारने के बाद पूछो उसे लाभ होगा। एक आदमी पूछता है क्यों को लाभ होता है, पर वो साधन करने वाला हो, साधन करने वालों से साधन मिलता है। सच्चे हृदय से लग जाओ, देखो आप फायदा अवश्य होगा, एकदम होगा ही। हे नाथ, हे नाथ पुकारो प्रभु को, बचाओ नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ। चलते फिरते उठते फिरते फायदा होगा, बीच बीच में हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, प्रभु कृपा करो, हे नाथ बोलो नहीं। एक माला में पांच बार कह दो, पांच बार छह बार थोड़ी थोड़ी देर में हे नाथ बोलो, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ जरूर लाभ होगा। ऐसे संदेह नहीं है, संसारी जिन संतों ने ऐसा किया है उसे लाभ हुआ है, उनसे बातें मिली है। सच्चे रचे राम, सच्चे रचे राम। आप लग कर देखो, एक दिन लग जाओ वो दिन और दिन और सभी लक्षण दिखेगा, लक्षण दिखेगा आपको। रात और दिन हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ पुकारते रहो अपने शब्दों में, अपने मन के शब्दों से भगवान रूप कहते हो, जरूर फर्क पड़ेगा। हमें फर्क नहीं है, कृपा करो। सब जितना लगते हो उतना तो फायदा होता ही है, फिर लगो तो फिर फायदा होगा। थोड़े समय में बहुत फायदा होता है, लगना होगी जरूरी। देखो चाहना मात्र से भगवान मिलते हैं, रुपया नहीं मिलते, पदार्थ नहीं मिलते, बाबा नहीं मिलते, मान आदर सत्कार नहीं मिलते, ये चाहना मिलते। बसने करो चाहना को शुरू, चीज बदल तो कोते ही नहीं यार। अरे तुम लगे रहो, आप सच्चे हृदय से लगे रहो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, जरूर लाभ होगा। चार का समय हो गया, अब कीर्तन करो, मन लगा करो, मन लगा। और जो अड़ गया दूसरे को नहीं रहना था उनको दोष लगेगा, और उदारता से दिया जाएगा तो आपको कमरा देने का पुण्य होगा। शरीर की बात है, इस बात से उदारता से बहुत ज्ञान तीन हजार संत भिक्षा द्वार द्वार गृह गृह दियताम दियताम नित्यम अदातु फलम। जो घर घर मांगते हैं जगत मांगते फिरते हैं ये मिलता नहीं। कारण क्या है कि जब हाथ में चीज थी तब दिया नहीं उसी का फल है, फिर मांगते फिर मिलता नहीं। भजन में लग जाओ बिना मांग मिलता, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ एकदम ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है। बहुत जानते हैं या सुनते हैं कहते नहीं है मांगते फिरते हैं तो क्या है आधा तूफान मेरे सब पहले जब मन में था दिया नहीं उसका फल है, मांगते फिरेंगे और देते रहो तो मांगते फल मिलेगा। सच्ची बात है एकदम।